بسم الله الرحمن الرحيم. کہ ہر مسلمان کو چاہیے نئے سال کا آغاز، نئے سال کا افتتاح اگر کرے تو اپنے محاسبے کے ساتھ، میں نے آج تک زندگی میں کیا کیا، کیا کمایا، کیسے اعمال کیے، غلطیاں کی تو اللہ سے توبہ کر لے، نیکیاں کی تو اس کی قبولیت کی التجا کر لے، اور پھر نئی زندگی کا آغاز کرے، نئی کتاب کا آغاز کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن یہ تاکید کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سے اعمال بھیجے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، وہ خبرگیر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کون سے اور کیسے اعمال کرتے ہو، انہی اعمال کا بدلہ ہی تمہیں قیامت کو مل جائے گا. اس لیے اگر اچھے کام کیے ہیں تو دعا کرو اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اگر دانستہ جانتے ہوئے یا لاشعوری میں غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کر معافی مانگ لیجئے، اور اللہ رب العزت تو معافی کو پسند کرنے والے. ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا وہ تو ظالم ہے. ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے کہ تم توبہ سے دور رہو، یہ ظلم ہے کہ تم گناہوں میں ہر وقت ملوث رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جس جیسی ذات مقدس اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، جو سرتاج رسل ہے اور قیامت تک ایسی شخصیت پیدا ہو بھی نہیں سکے گی، وہ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، توبہ کرو. فانی اتوب فی الیوم مئت مرہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہوں. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے صرف اللہ رب العزت گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جو توبہ کر لیتا ہے اور نیک اعمال، اعمال صالحہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں جو سال کا افتتاحی مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.